9 Açık Radyo'nun da Açık Radyo'da Bahar Şenliği var dedik. Merhaba Ozan. Merhabalar Ömer abi. Evet, Eraslan'ın bugün provaları vesaire dolayısıyla yerini almak gibi bir iddiada olduğunu duydum. Vallahi Eraslan yok dediler, geldik. Bilmiyorum, yerini dolduramayız tabii de onun yerine artık ne yapabilirsek yapacağız. Elimizden geldiği kadar. Evet, yani bugün 9. Şenlik, Açık Radyo Şenliği. 9 gün 99 saat yayındayız ve 94.9'da %99'u %1'in tahakkümüne karşı da savunmak gibi bir 9'un uğru üzerine tutturduk, gidiyoruz. Ama bakalım. Önemli. Önemli. Aslında hedeflerden bir tanesi de şeydi, geçen yılın bugününde verilmiş destekleri. Vay, destekler geliyor arada bu arada değil mi? Evet. Nefis. Gelmeye başladı ve amaçlardan biri kolay görünmüyor ama senin gençliğine güvenerek söyleyeyim ki bunu aşabiliriz. Geçen yıl bu vakitlerinde daha bizim bir 100 gibi destekçi bulmamız lazım. Daha vakit var. Saat 5 saatimiz var. Şu an kaçtayız? Ben rakamları tam çok bilmiyorum. Tam ben de bilmiyorum rakamları. Öğreniriz ve bize söylerler ama bana yukarıda dolaşırken yemek yemeye çıktığımda öyle bir şey söylediler yani. Tamam o zaman. Ben ilk destek çağrımı yapıyorum. Hazırız. Evet, şimdi neyi çalacağız onu söyleyeyim mi? Anne Brun'dan Do You Remember adlı parçayı çalarak başlıyoruz ama senin kuvvetli çağrılarının bu radyoda şeyleri çaldıracağını, telefonları çaldıracağını biliyorum. 7 hat mı boş? 7 hat boş. Sen tamam, onların hepsini doldurma çağrısında bulunuyorsun. Şimdi arkadaşlar, 7 hattı da dolduruyoruz. Telefon numarası şudur: 0212 343 41 41. Tekrar ediyorum: 0212 343 41 41. Başlasın. Herkese merhaba tekrar. Ben Ozan Sakin, Ömer Madra ile beraberim. Açık Radyo'nun 9. Dinleyici Destek Projesi'nde, şenliğinde, her sene ismi değişen ama her sene sayısı bir defa artan şenliğindeyiz. Radyoyu hepimiz dinliyoruz, hepimiz çok seviyoruz. Senede bir günde destek oluyoruz, özür dilerim. Senede 9 günde destek oluyoruz. Hatlarımız açık, senin arabalarımızı her gün bekliyor. Destek oluyoruz ama bu çağrılar böyle yoğunlaştı. Dönem bu, kaç hatımız boş, işaretler 5. Demektir ki 3-4 hattımız dolu. Başarıyoruz. Sizden destek bekliyoruz. 0212 343 41 41. Şimdi arayın, kazanın. We'll be right back. 5 hatta var. Boş. Vallahi arayanlar. Ama çaldığını da duyuyoruz arada. Evet evet, arada duyuyoruz. Çok güzel oluyor. Şimdi biraz şu destek meselesinin ne olduğunu, neden olduğunu biraz daha konuşalım. Çünkü hani şu an direkt istiyor, bir şey istiyor konumundayız ama hani nedir, niçin istiyoruz? Ben biraz onun soru cevaplarını bulacağım. Ah, ama telefonları açmaktan fırsat bulamıyoruz. Arayanlar için teşekkür edelim. Kısa bir hatırlatma bu arada. Açık Radyo.com adresinden de yapabilirsiniz bunu. İlla telefonda onu paylaşmak çok güzel de daha pratik yöntemleri de var. Açık Radyo.com üzerinden yapabilirsiniz. Açıkdestek.tumblr.com üzerinden de yapabilirsiniz. Oraya çok güzel büyük kırmızı butonlar koyduk. Desteğinizi oradan belirtebilirsiniz. Şimdi abi biz niye destek istiyoruz? Nedir bu? Çok kısaca bir toparlarsan ben insanlara aklında kalması için bir şeyler yapacağım. Çok basit bir şekilde özetlersek bu destek bizim bağımsız ve hür bir yayın yapmamızı da sağlıyor. Çünkü hiç kimseye bağlı olmadan herhangi bir çıkar grubuna, hı hı, tabii ki devlete de bağlı olmadan gönlümüzce ve tamamen sessizlerin, daha doğrusu sessizleştirilmişlerin sesi olmaya soyunmuş olan radyolardan biriyiz. Bunu yapabilmenin yolu da maalesef, ya da iyi ki aslında, doğrudan onu doğruya diyecektim, dinleyicilerden gelebilecek desteğe bağlı. Yani bu böylesine bunca yıldır yapmakta olduğumuz yayını biz destek gelmezse sürdüremeyiz. Bu olmazsa, destek olmazsa bu yayını sürdürmek imkansız hale gelir. Ben şöyle bir çerçevede düşünüyorum. Aslında bizim bütün dinleyicilerimiz bizim hissedarlarımız. Yani herkesin burada bir payı var. Hepimiz paydaşız burada. Dolayısıyla biz kendimizden bir parça, bir pay koymazsak burası olmuyor. Yani ben bunu sadece bir destek, işte sırası geldikçe ödenen gibi bir şey gibi düşünmüyorum. Yani her gün doğruyu duymaya ihtiyacımız var. Her gün birilerine doğruyu söylemeye ihtiyacımız var. Bunu yapabilen de fazla yer yok Türkiye'de. Benim bildiğim, yani şahsen tanıdığım bir tek Açık Radyo var. Başka bağımsız yayın. Sağ ol. Yani dünyada da aslında çok fazla sayıda değil ama büyük bir, yoğun bir mücadelede veriyorlar. Yani bir telefon, basit bir telefonla çok şey, ya hayatı değiştirmek mümkün. Hem kendimizin hem de başkalarının hayatını. Evet, mesela 0212 343 41 41'i arayarak herkesin doğruyu duymasına, her gün doğru bir şeyler söylenmesine katkıda bulunabilirsiniz. Anna Calvi dinliyoruz. No More Words. ...343-41-41'i arayayım. Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Radyo'da bahar şenliği var. Havalarda ısındı, gayet sıcak. Ben bugün şortla artık mevsimi açtım, yazı getirdim. Evet, gözlerime inanamadım ben de gerçi. Çok uzun bir süren bir kıştı aslında. Uzun, sert, soğuk. Fakat bu işin ilginç tarafı, tabii bunun tartışmasını da yaptık bir ara. Şeyde de, Avrupa'da böyle iken, Avrupa'nın İskandinavya, Britanya tarafında hatta Güney Avrupa'ya da bize kadar, Türkiye'ye kadar da geldi bu soğuk dalgası ve bitmek tükenmek bilmedi. Ama aynı zamanda biz pencereden baktığımız zaman gördüğümüz şeyin bütün evrensel bir gerçeği temsil ettiğini zannediyoruz. Öyle değil. Yani bu havalar soğuk olunca küresel ısınma yokmuş ya diyenlere ne cevap veriyorsunuz? Allah iyilik versin mi diyorsunuz bir yandan? Allah selamet versin diyoruz daha çok. Ama bunu büyük gazeteler de yapınca, özellikle yüksek satışlı olduğu söylenen lider nitelikte gazeteler yaptı. Küresel ısınma dönemi bitti ve onun yerine de işte şey geldi diyenlere de çok oldu bu. Ve kaynak belirtmeden böyle bir şey söylediler. Tümüyle asparagas bir haberdi. Çok iyiymiş. Ve tam soğuk dalgasına denk gelecek şekilde bunu manşet yaptılar. İngiltere'de meteoroloji, Britanya Meteoroloji İdaresi böyle söylüyor dediler. Halbuki Britanya Meteoroloji İdaresi ve Doğu Anglia Üniversitesi bunu yalanladı ve bizim bilgilerimizi tamamen çarpıttınız dediler bir İngiliz gazetesine. Türkiye'deki büyük gazete ise bunu hiç bahsetmeden, hiçbir şekilde ortaya koymadan, yalanlamayı da basmadan bitmiştir küresel ısınma. Mini buzul çağı çok, geliyor. Çok iyiymiş. O zaman şöyle bağlayalım. Yani iyi ki Açık Radyo var. Biraz şimdi işin reklam boyutuna gireceğim. Yani büyük gazetelerden büyük yalanlar dinlemek istemiyorsanız, daha ufak, kendi çapında, bağımsız radyolardan doğru şeyler duymak istiyorsanız ve bunu duymaya devam etmek istiyorsanız 0212 duymak istemeyeceğiniz, duymak istemediğiniz şeyleri de duymak istiyorsanız ayrıca tabii. Çok doğru. Biz sizi duymak istiyoruz. 343 41 41. Çünkü daha sonra duymak istemeyeceğiniz her şeyi söyleyebilecek cesaretli bir radyoyuz. Evet, tanıdık bir ses de var burada dinlediğinizde. Arthur Russell'la Deniz K, yani Deniz Koloğlu, bizim canciğer programcı dostlarımızdan biri. Bu şarkıda Arthur Russell'a da eşlik ediyor. Close My Eyes adlı, gözlerimi kapatıyorum adlı şarkıyı seslendiriyorlar. Siz de bu bahar akşam üzeri bunları dinliyorsunuz. Biz de Açık Radyo'da 94.9'da Açık Radyo'nun özel yayınında bahar şenliğini de sürdürüyoruz. Nerede olursanız olun bizi desteklemenizi de bekliyoruz. Destek için bu arada hani sadece telefonla ya da internet üzerinden bağış kastetmiyoruz. Ya destek olmanın birçok yönü var. Ben bugün öğlen dinlediğimde birileri seramik ve vitrifiye katkısında bulunuyordu. Böyle başka ilginç destekler de oluyor mu? Oluyor. Yani bizim bu inşaat taşınma meselemiz tamamen kendine özgü tipik diyebileceğim bir açık radyo hikayesine döndü. Hı hı. Önce çok zorlandık işte burası bu otele dönüştürülünce nasıl olacak çıkacağız olacak diye bir sürü şey aradık, yer aradık, bulamadık. Yani destekçilerden de bu arada dinleyicilerden de işte acaba bir evde dinleyebilir miyiz filan diye bir sürü her şey akşam istedim. Bir dinleyicimizin koltuğunda uyuyabilir miyiz filan. Bir radyo her gün birine misafir olabilir mi? Biraz zordu tabii stüdyolarla filan beraber. Neyse sonuç olarak sonunda bir yer bulduk işte bu tütün deposu ve son derece tophanede bize de semt olarak da erişim olarak da mahalle olarak da hatta oradaki gördükten sonra gayet uygun olan bir yere uzun soluklu olarak yerleşme imkanı bulduk ama bu sefer de gelen destek de çok arttı. Gelen desteği de bu sefer taşınmanın büyük epey külliyetli masraflarına dönüştürmek için uğraşıyorduk tabii. Bu arada da bir daha yazdık işte durum budur. Hı hı. Ve ne şekilde destekçilerden nasıl bir böyle dayanışma olabilir isteyen. Yani barter de olabilir, bildiğiniz tanıdığınız biri vardır, vitrifiye elemanı da şöyledir. Tanıdığınız varsa konuşalım işte. Peki şu an özel bir ihtiyaç var mı? Çok şey geldi. Şu anda duyuracağımız anlamda, teknik anlamda yok ama pek çok yerden işte haşeratla mücadele konusunda elimden gelen budur diye bir dinleyicimiz mesela bizi aradı. Bu olağanüstü bir şey tabii. Hatta birisi de senin duyduğun şeyde vitrifiye meselesinde de Açık Radyo'da bir programı dinleyen gene bu mimari ekibimizden birisi oradaki konuşan konuğu duyup Emre'yi haber vermiş işte bize bu Emre lazım diye Emre de geldi ve desteğini işte bu şekilde verdi. Yani böyle gelişiyor işte halen destek dediğimiz böyle bir şey yani komple bir aile gibi bir şeyiz işte. Şimdi tekrar telefonlarımızı verebiliriz belki. Arada bize telefonlar geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. 0212 343 41 41'i aramanızı bekliyoruz. Taşınan, gelişen, açık açık konuşan radyonuza destek için. Bizi hep dinlediğinizi biliyoruz. Bu sefer de destek olmak için söz sizde. 0212 343 41 41. Bossa Tres'ten Imprevisto yani doğaçlama diye anlıyorum ben bunu. o adda bir parçayı dinlerken bir kez daha hatırlatalım. Beyefendi siz de söyleyebilirsiniz. 5 hattımız boş galiba. Aramalarınıza müsaitiz. Aramanızı bekliyoruz. Burada 5 tane telefonum var önümde. Hepsi beyaz. O eski Alfred Hitchcock filmlerindeki beyaz telefonlardan. 5'i de bekliyor aramanızı. 0212 343 41 41. Bu arada zaten bizi aramış ve destek olmuş insanlara hem teşekkür edelim hem de onlardan ufak bir ricam olacak. Yaptığınız bu desteği yayın. Yani konuşun. Bunu yaptığınızı paylaşın. Yakınlarınıza söyleyin. Büyük ihtimal yakınlarınız da sizin gibi iyi insanlardır. Onlar da Açık Radyo dinleyicileridir. Bilsinler, haberleri olsunlar. Hani bu konuda mütevazı olmayı aslında bir kenara bırakın. Bunu gururla paylaşın. Çünkü sizler bu radyonun hissedarısınız. Bu radyonun ayakta kalması için bir şeyler yapıyorsunuz. Kimisi seramik vitrifiye konusunda, kimisi haşere ilaçlama konusunda destek vererek, kimisi de maddi yayın yaparak, kimisi de benim gibi gelip burada manevi yayın yaparak. Kimisi de sadece dua etmek elimden geliyor ama çok uğurluyumdur dedem öyle derdi diye de mektup yazan da oldu. Çok güzel, çok güzel. Aynen öyle. Bu yaptığınız desteği yayın. Eğer kullanıyorsanız sosyal medya hesaplarınızdan Açık Radyo'ya destek oldum deyin. Açık destek hashtagini kullanın. Bir yakınınıza da 0212 343 41 41'i aratın. Onlar da sizin gibi destek olsun. Evet, bu arada da telefonların çalmaya devam ediyor. Oba! Çalan telefonları duyuyorum. Evet, gayet heyecan verici bir durum oldu. Telefonlar çalıyor. Denge Fever'dan da Glass of Wine dinliyoruz. Abi herhalde telefonla arayıp ne haber deyip kapamıyorlardır değil mi? Destek veriyorlardır değil mi? Elbette öyle. Yani bu telefon çaldığı zaman genellikle %100 böyle oldu diyemeyeceğim ama bunca yıllık tecrübeme dayanarak binaen söyleyebilirim ki bu çalan telefonlar desteğe dönüşüyor ve bu çok bizim de ruhumuzu yüceltiyor. Onlarınkini de yüceltiyordur diye. Devam edelim ama hala hatlar, epey bekleyen hat var. 343 41 41. Onlar da çalmaya devam ediyor. Bu da oldukça ölü bir saat için fevkalade. Çok teşekkür ediyoruz arayanlara. Çok teşekkürler gerçekten. Ve bu bir kez daha hatırlatalım. İşte her yıl düzenlenen bu dinleyici destek projesiyle Açık Radyo dinleyicisi radyosuna sahip çıkıyor aslında. Yani mesela bundan ibaret ve dinleyiciler seçtikleri programın istedikleri bir saatine destek veriyorlar. Yani dinleyiciler Açık Radyo'nun yayınını sürdürebilmek için destek oluyorlar. Bir saat için 120 lira ve bunun katları, yani birden fazla saati desteklemek elbette mümkün. Ve bu böyle devam ediyor. Açık Radyo'da seçtikleri programın başında ve sonunda adlarını anarak destekçilerine teşekkür etmekten büyük bir kıvanç da duyuyor. Şimdi elimize son gelen listeyi telefonlarda hazır çalarken okumaya başlayalım. Başlıyorum ben. Teoman Süer, Mürsel Düz, Ali Atik, Sibel Çağlar, Deniz Erdoğan, Ege Erdoğan, Serap Kayhan, Seher Andaç Ayan, Simten Erinç, Berrin Elmas, Batuhan Yüce, Özlem Berber, Öznur Berber, Nazife Dize, Fatma Öz, Kadir Öz, Hacip Uğur, Naz Çobanoğlu, Fırat Özkan, Claudia Özkan, Umut Devrim Ersin, Şirin Ersin, Yasin Özer, Ayşegül Akın, Hande Gürses, Leyla Gören Sümer, Ömür Polat ve Hakan Ünseven. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Mutlu olduk. Hep birlikte Açık Radyo. Daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği.